Gönüllerin anahtarları yumuşak huy ve yumuşak beyandır. Sertlikle, huşunetle, baskıyla gönüllere giremezsiniz. Sadece insanları sürü haline getirirsiniz. İnsanlığın iftihar tablosu, lüyunetiyle, yumuşaklığıyla, inceliğiyle, zarafetiyle, nezahetiyle, nezaketiyle gönüllere otağ kurdu. Gönüller ona onun inceliğiyle, semanın kendisinden beklediği ölçüde inceliğiyle, tabiatı, donanımı ona müsaitti. Allah Celle Celaluhu o emaneti insanlığa ulaştırmak için emanette emin, Muhammedül Emini sallallahu aleyhi ve sellem, o vazifelerin en önemlisiyle tavzif buyurdu. O misyonu ona eda ettirdi. Biz de yetiştiğimiz kültür ortamıyla insanların ona doğru koştuğu bir ortamda neşet ettiğimizden onu kenarından, köşesinden tanıdık. O kadarcık olsun tanımaya bile binlerce hamdü sena olsun. Ya dünyanın arkasından bilmem neler gibi. Bazen de o mevzuda onu elde etmek için Kudüs bilmem kimler gibi önüne gelen herkese saldıran kimselerden olsaydık. Hafizan Allah. Evet. Dünyasına, dünyasına, aldanma dünyasına. Dünya benim diyenin gittikti dünyasına. Dünya benim diyor ama iki gün sonra başınız sağ olsun ey aile. O dünya, dünya diye güftesi de dünya, bestesi de dünya. Hep onu mırıldanarak yaşadı. Ama başınız sağ olsun, gitti. Amel sandığı olan kabre eli boş olarak gitti. Vel kabru sundukul amel. Kabir amel sandığıdır. İsbir ala ahvaliha la mevte illa bil ecel. Şu dünyanın gailelerine karşı dişini sık, sabret. Ölüm dediğin şey, öbür tarafa uçma dediğin şey, ancak Hakk'ın takdir buyurduğu ecelle olur. Onun tayin ettiği zamanla olur. Kimse ne bir dakika onu öne alabilir, ne bir dakika sonra. Cenab-ı Hak Hakk'ın, hakikatin hatırını sayarak bizleri birer hak, hakikat insan eylesin. Her şey adaletle kaimdir. Güç ve kuvvet adaletin emrine girdiği zaman esasen o güç ve kuvvet kendinden beklenen şeyi ahirette kendisine mesuliyet terettüp etmeyecek şekilde yerine getirmiş olur. Evet, Hazreti Pir de öyle diyor. Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir. Kuvvetin hakta, hakkın kuvvette olmadığına binaen, dünyayı başıma ateş yapsanız başımıza, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya, zalimlere diyebilirsiniz, münafıklara diyebilirsiniz, hak, hakikat tanımayanlara diyebilirsiniz, eğilmeyecektir. Evet, kuvvet haktadır. Bugün olmasa yarın haklı, ergeç, kaymak gibi işin üstüne çıkar Allah'ın izniyle. Birinin başına basa basa değil, birini eze eze değil, birini sile sile değil. Hatta kendisine yapan mesavi, maasi karşısında o alçaklıklara tenezzül etmeden, onları hayvani tavırlar sayarak, ezdiler seni, hakkına, hukukuna tecavüz ettiler. İnsanca yaşamadan mahrum bıraktılar, zindanlara attılar seni. Aileyi paramparça ettiler, çocukları yetim bıraktılar, kadınları dul bıraktılar. Ve bunları kendi hakları gibi avaz avaz bağırarak ilan ettiler. Mukabele-i bilbisilde bulunmama. Yıkanlar hatırı naşadımı ya Rab şad olsun. Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun. Benim için namurad olsun diyenler bermurad olsun. Ve in aqabtum faaqibu bimisli ma uqibtum bih ve la in sabertum lehu ve khayrun lissabirin. Eğer birilerinin size yaptığı kötülükle aynı ile kısas gerektiren hususlarda hukuk, hukuk sistemi, adalet sistemi hakkı size veriyorsa, mukabeleyi bilmisilde bulunmak sizin hakkınızdır. Kısas isteyebilirsiniz. Ve le in sabertum, ama dişinizi sıkar sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte muvaffakiyeti öyle yürüme. Hedefe öyle yürüme, gayeyi hayale öyle yürüme. Dizlerinizi kırmışlar, parmaklarınızı koparmışlar, dişlerinizi ağzınıza dökmüşler, sizi kan irin içinde bırakmışlar. Bütün bunlar karşısında iradenin hakkını vererek, o canavarca tavırlara ve davranışlara tenezzül etmeme, onu bir alçaklık kabul etme, bağışlayın, onu bir kudurmuşluk kabul etme. Hayır, insan öyle davranmaz. İnsan Hazreti Yusuf gibi davranır. La tesribe aleykumul yevm yagfirullahu lekum ve hu erhamur rahimin. Bugün kimseyi kınama yoktur, gidin. Allah erhamur rahimindir. Evet, insanca davranış, insanı kamil olan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın tavrı ve davranışıdır. 13 sene Mekke'de ona kan kusturdular. 40 yaşından başlayarak 53 yaşına kadar kan kusturdular. Bazen Kabe'nin karşısında Rabbisine karşı ubudiyetini ifade ederken başına getirdiği işkembe koydular. Bazen Ukbe İbni Ebi Muayit gibi melunlar gırtlağını sıktı, onu orada öldürmek istediler. Her defasında bir baba yiğit, o günün baba yiğitlerinden, bir Hamza, bir Ebu Bekir orada sesini yükseltti. Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı öldürecek misiniz dedi. Mümini Âl-i Firavun'un bestesiyle bu canavarlığa dur dedi. Bazen bir başkası, bazen bir başkası, bazen bir başkası. Çektikleri Kaf Dağı'nın tepesine yüklenseydi, Kaf Dağı değil, Ağrı Dağı diyelim veya Everest Tepesi diyelim, Kaf Dağı yok, Everest Tepesi. Yüklenseydi Lut Gölü'ne dönerdi. Alvar İmamı'nın ifadesiyle araya kılıç girerdi. O bir yumruk bile sallamadı onlara. Bir yumruk bile sallamadı. Sonraki mukabeleler onlar, Abdurrahman Azam'ın ebedi risaletinde ifade ettiği gibi tedafi-i mukabelelerdir. Ya muhakkak bir taarruza karşı tavır sergileme veya mutlak bir taarruza karşı mukabele-i bilmisilde bulunmadır. Belayı def etme, emraza karşı setler oluşturma. Evet, dolayısıyla o onca eza ve cefa gördükten sonra, hiç kan dökmeden, bir insanın bile kanına girmeden, haksızlık yapmadan, sessizce Kabe'nin yanına kadar sokuldu. Belki 10 kilometre kadar bir şey kalmıştı ki uzaktan bakınca, çadırların ışığı görülüyordu. O da onun idari dehası, askeri dehası. Deha demek doğru değil. Fetaneti azamı, semavi zekası, firaseti aliyesi. Allah'ın o seçkine verdiği seçkince tavırlar ve davranışlar. Hemen burunlarının dibine kadar yaklaştı. Öyle ki onlara yapacak bir şey kalmamıştı. Eğer girilen kapılardan bir tanesinden Hazreti Halid gibi, Hazreti Ömer tabiatında, haksızlık karşısında susmayan birisinin girdiği kapıda da bir iki insana kıyılma olmasaydı, onca düşmanlığı irtikap etmiş Mekke'ye bir karıncaya basmadan girilmiş olacaktı. İşte buydu insanı kamilin yürüdüğü yol, hedefine varma yolu. Evet, girdi, etrafında toplandılar. Benden ne bekliyorsun? Çünkü hiçbir şey yapmamıştı onlara. Sen Kerim oğlu Kerim'sin. Hazreti Yusuf için dendiği gibi diyebiliriz. İnne Kerim ebni Kerim ebni Kerim ebni Kerim ebni Kerim. Yusuf ibni, Yakup ibni, İshak ibni, İbrahim. Sen Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in en şerefli evladısın. Kerim oğlu Kerim'sin. İzhebu entumut tulaka. Gidin. Hepiniz serbestsiniz. La tethribe aleykumul yevm. Yağfirullahu lekum ve verhamur rahimin. Bir manada amca diyebilirsiniz. Yusuf Hazreti İshak'tan geliyordu. O da Hazreti İsmail'den geliyordu. Amcazade. Amcazadesinin dediği gibi diyordu. La tethribe aleykumul yevm. Yağfirullahu lekum ve verhamur rahimin. O güne kadar kinle oturup kalkan, kin konuşan, kin düşünen, ağzından hep kin salyaları akan insanlar bile pencerelerden onun incelerden ince o nezaketli tavırlarına, o nezaketli beyanına bakınca vallahi yol doğruymuş falan dediler. İşte onlardan biri Ebu Süfyan ve hanımı yine Ben Ümeyye'den Hint. Aradan çok kısa zaman geçti. O ruhunun ufkuna yürümüştü insanlığın iftar tablosu. Yermuş savaşı oluyordu. O insanlar yeni nasıl o amudi yüksekliği sağlamışlardı. Hanımı da oradaydı, Hint de oradaydı. O kocaman Rum ordusu karşısında Ebu Süfyan da kılıca sarılmış. Hatta derler ki, bir gözünü ok isabet edince, okun isabet ettiği gözü avucunun içine aldı. Ne işe yararsın? Şunca zaman sana rehberlik yapan insanı tanımadın. Onu bir taşçı, bir kayacı fırlatır gibi bir tarafa fırlattı derler. Hanımı orada kılıcı çekti. Roma ordusuna karşı Resulullah'ın baş düşmanı, Vahşi Hamza'nın aleyhinde kışkırtan, eline ok veren, mızrak veren ve Hazreti Hamza'nın bağrına saplattıran kadın, o gün orada Resulullah yolunda öyle bir mücahide gibi savaşıyordu ki gören hayran kalırdı. Resulullah gönüllere girmişti. Hak gönüllere girmişti. Ve herkes artık ona ulaşma, onun gibi yaşama yolunda yükseliş rampasına oturmuşlardı. Füze gibi, uçak gibi değil, füze gibi dikine yükselme rampasına oturmuşlardı. Ve öyle yükseldiler, etrafının birer halesi haline geldiler, halesi haline geldiler. Bu açıdan da kim ne yaparsa yapsın, hep hakla oturup kalkmalı, hep hak demeli. Haksızlığa karşı yumruk bile kaldırmamalı. Ses tonunu değiştirmemeli. Bugüne kadar ne türlü şeyleri ne türlü bestelediyseniz şayet, hangi güfteye ne türlü beste uyuyorsa şayet, bence yine sesinizi, soluğunuzu o güfteyle, o besteyle insanla duyurmaya bakacaksınız. Tavır değişikliğine girmeyeceksiniz. İlle de zalimlere, gaddarlara, münafıklara bir şey diyecekseniz, Allah'ın muradı Sübhanin onları hidayet etmek, o zulüm havasından, atmosferinden sıyrılmalarını diliyorsan şayet, bir an evvel, fi akrabi akrabi akrabi akrabi zaman, fehdihim ilel hak ve ilel tariqil müstakim ve ilel insaf vel iz'an ve ilel muhabbeti ve ilel adaleti ve ilel istikameti. Evet, Türkçesi şu. Allah'ım, eğer sen murat buyuruyorsan onları hakka, adalete, istikamete, insafa, izana, herkese karşı sevgiye hidayet buyur. Yok muradı Sübhanin bu değilse sana havale ediyoruz. Sen alemlerin Rabbisin, bizim de Rabbimizsin. Her gün 40 defa okumakla mükellef olduğumuz Elhamdülillahi Rabbil Alemin, kendine Rabbül Alemin diyorsun. İyin de, kötünün de, kafirin de, zalimin de, fasıkın da, münafıkın da, gaddarın da, hattarın da, herkesin Rabbisin sen. Ve sonra da Errahmanirrahim diyorsun. O Rahmandır, Rahim'dir. Ama elin alemin bir hesabı varsa onu da ifade buyuruyorsun. Ve bugünden sen şusun, sen busun demiyorsun. Her şeyin hesabının görüleceği bir gün var. O gün din günüdür. Hesap günüdür. İşte sen o günün de malikisin. O günün de melikisin. Maliki yevmiddin. Başka bir kıraat. Maliki yevmiddin. Hem o günün malikisin, hem de o günün melikisin sen. Dersin, ona bırakırsın meseleyi. O Erhamur Rahimin, Adelul Adilin. Bu cevşende yok. Eşfekul Müşfikin, Ehkemül Hakimin, Azharul Zahirin, Adelul Adilindir. Ne ölçüde, derinlikte bir adalet düşünürseniz düşününüz, onun adaletiyle mukayeseye gittiğiniz zaman da sizinki deryada damla bile olmaz. Rahmaniyette de öyle, şefkatte de öyle, re'fette de öyle, ihkakı hak etmede de öyle. Öyleyse bence meseleyi bırakın asıl sahibine. Maliki yevmiddine, meliki yevmiddine. Yürüyün doğru bildiğiniz yolda, dost doğru. Kimseye hitap etmeden. Ha neden bunlar oluyor bize? Neden parmaklar kırılıyor? Neden insanlar kötürüm haline getiriliyor? Neden anneler evlatlarından ayrıştırılıyor? Neden toplum birbirinin düşmanı haline getiriliyor? Neden aileler bölünüyor? Neden, neden, neden, neden? 100 tane, 200 tane, 300 tane dahiye diyeceğimiz, musibet diyeceğimiz şey. Neden bunlar oluyor acaba? Şimdiye kadar bu olan şeyler bir. Enbiya-i İzam içinde hep ola gelmiş. Hiç kimse bunlardan azat kalmamıştır. Daha doğrusu azade olmamıştır. Hatta denebilir ki insanlığın ilk babası Adem Aleyhisselam bile, hatta ilk defa kendi çocuklarından çekmiştir. Habil Kabil. Ama bizim bildiğimiz çok büyük çekme, Ulul Azim peygamberlerin ilki Seyyidina Hazreti Nuh. Öyle çekiyor ki bir gün o çekmenin sonucunda ızdırapların kafiyesini Rabbi inni mağlubun fantasir. Allah'ım artık yenik düştüm, bana yardım et diyor. Bir yerde Rabbin surni alel kavmil müfsidin. Ondan dedesinden miras olan bir başka büyüklerden bir tanesi yine aynı kelimeyi tekrar ediyor Kur'an'da iki kere. Rabbin surni alel kavmil müfsidin. Kendini bozgunculuğa adamış. Müfsit. yıkan, tahrip eden, 40 seneden, 50 seneden beri yapılan şeyleri yıkmayı vazife edinen, 100 seneden beri yapılan şeyleri yıkmayı kendisine vazife ve misyon edinen, 3 asırdan beri ihmal edile gelen şeyleri tamir eden insanların tamirlerini yıkmayı vazife sayan bozguncular ve çoğu itibariyle Kur'an-ı Kerim münafıkları anlatırken kayda değer bir mevzu, ayrıca yazılabilir. İrticanın esnekliğine emanet etmek suretiyle meselenin kadrine, kıymetine dokunulmadan kendi nezaheti, nezaketi içinde ele alınabilir. Ela innehumul müfsidun velakin la yeşkurun. Müfsidin kendisi, onlar müfsidin ta kendisidir. Ama o meselenin şuurunda, farkında değiller. Evet. Rabbin surni alel kavmil müfsidin diyor. Rabbi inni mağlubun fantasir diyor. Bu çok iradeli, çok sağlam. Everest tepesini omuzuna yüklesen of demeyecek bir insan. Lut gölünün dibine ömür boyu hapsi münferitle hapsetsen of demeyecek bir insan. Ofların bininin binini takip ettiği yerde hep meseleyi oh ile seslendiren, oh be ile seslendiren bir peygamber o kadar dokunuyor ki Rabbi inni mağlubun fantasir. Allah'ım artık yenik düştüm ben. Çaresiz kaldım diyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde Kur'an ifadesiyle tasrifte bulunarak farklı versiyonlarıyla anlatıyor. Ama böyle dediği yerde, Rabbi inni mağlubun fantasir dediği yerde, فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Semanın kapılarını açtık, şakır şakır sular akmaya başladı. Yerden fışkırmaya başladı sular. En yüksek yerleri de tesir altına alacak şekilde. Evet, Allah'a ait bir şey. Demiyor yani. Sen böyle sular fışkırt, bunların hepsini bu. Vaka Nuh Sure-i Cellesinde Rabbi la tezer minel Rabbi la tezer alel ardi minel kafirine deyyara. Bu kafirlerden yeryüzünde bir yönüyle tutunacak bir yer, otağ kuracak bir yer imkanını verme diyor. Ve la tezidiz zalimine illa tebara. Bunlar zulümlerine devam ediyorlarsa sen de helakini eksik etme dediği de oluyor. Hatta şefaat hadisinde bunları hatırlayarak ben şefaat edemem diyor. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sihahta geçen şefaat hadisinde Efendimiz'e gelinceye kadar Hazreti Nuh onu ileriye sürüyor. Hazreti İbrahim 3 tane marisisini ileriye sürüyor. Hazreti Musa başka bir şeyini ileriye sürüyor. Başkası başka şeyi. Öyleyse bu işin gerçek sahibi Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, mutlak manada insanı kamil, insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem. O bunların hiçbirini demiyor. Rabbi inni mağlubun fantasir demiyor. Üzüleceği yerde, en üzüleceği yerde, örümcek ağlarının arkasında, keferevi fecerenin ayaklarını gördüğü yerde, yanındaki telaşa kapılınca onun için, kendi için değildi. Ebu Bekir hayatında hiç kendi için telaşa kapılmamıştır. Ama benim efendimin kâkülü gülberlerine bir toz konar diye çok rahatlıkla boynunu uzatacak kadar o mevzuda, gelecek belaya, devahiye boynunu uzatacak kadar Mus'ab bin Umeyr gibi onun uğrunda hırzı can etmeye, fedayı can etmeye teşne abide şahsiyet. Hafif telaşa kapılıyor. Dolaşıyorlar. La tahsen innallâhe ma'na. Tasalanma dostum. Allah bizimle beraberdir. La tahsen innallaha ma'ana. O bu teslimiyeti ortaya koyunca fe'enzelallahu sekinetehu aleyhi ve eyyedehu bi cunudin lem terevha. Allah sekine indiriyor. Birdenbire kendilerini cennette adeta bir bahçenin içinde hisseder gibi. O daracık mağara, yılan çıyan yuvası birdenbire bir cennet bahçesi haline gelir gibi. İşlerine inşirah akmaya başlıyor. Onlar defolup gidiyorlar. Onlar da yeniden gelecekte medeniyet merkezi olacak. O günkü adıyla Yesrib'i medineleştirmek üzere Medine'ye doğru azmirah ediyorlar. Evet, izlerini takip edebilirler. Nitekim Süraka o güne kadar sarık. Fakat bir iki defa atının tökezlemesiyle, bir iki defa düşmesiyle yahu bu işte bir başkalık var diyor. Geriye dönüyor, o anda iman ediyor ama geriye dönüyor başkalarını çevirmek için. Ve bir gün geliyor, o da o hale içine giriyor. O yıldızlardan bir yıldız oluyor. Ashab-ı kennücum be'eyyihim iktedeytüm. Benim sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine sımsıkı sarılırsanız bana ulaşırsınız. Her biri adeta bir miraç gibidir, bir merdiven gibidir. Ancak o merdivenle, o sahabi yoluyla insanlığın iftihar tablosuna ulaşılır. Ona ulaşan Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanın da ulaşacağı hiçbir şey kalmaz. Artık onun gözünde kapkara saraylar, simsiyah kesilir. Pırıl pırıl gibi görünen villalar simsiyah kesilir. O göz kamaştırıcı filolar simsiyah kesilir. Çünkü şemsi şumusu bulmuştur. Bulacağını bulacağı ana kadar da insanların kurtuluş adına başvuracakları her şey, insanın kendi esareti adına kendine bir kement vurması demektir. İnsan hürriyeti, insanın insanca yaşaması bütün kuyuttan tecerrüdüne bağlıdır. Bütün kayıtlardan silinerek sadece Allah'a mukayyet olmaya bağlıdır. Allah'ım at kemendini boynumuza, kulum de bize. Ve biz o kulluğu şereflerin, payelerin en büyüğü sayalım. Onu da vicdanlarımıza duyur. O paye ile oturup kalkalım. Zira o paye insanlığın iftihar tablosunun payesidir. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'nin payesidir. Sahabinin payesidir. Radiyallahu anhum elfe merratin. Geriye dönelim. Herkes karakterinin gereğini sergiler. Cahiliye şairi bildiğiniz gibi Züheyr ibni Ebi Sülma ve mehma tekün indemrihim min halikatin ve in khalha takfa alen nasi tu'lemin. Eğer bir insanın bir huyu varsa şayet genlerinde, karakterlerinde ısırma gibi, salya atma gibi kendi kuvvetini herkese kabul ettirme gibi bir yönüyle tamamen ahireti unutup dünyaya tapma gibi, hafizanallah, bir karakteri varsa, o onu gizlemeye çalışsa bile er geç bir gün o ortaya çıkar diyor. Cahiliye şairi ama fakat mümince bir mülahaza ifade ediyor burada. Çünkü her kafirin her sıfatı kafir değildir. Nitekim her müminin her sıfatı mümin değildir. Mesela anneyi evladından ayırma bir kafir sıfatıdır. Mesela yok yere sen de galiba falanların boyasıyla münsebilsin. Öyleyse sana da çektirmeliyiz. Bir kafir sıfatıdır. Mesela ben sizi kendime böyle rakip gibi görüyorum. Neme lazım? Muhtemel. %1 ihtimalle. Benim düzenimi bozma ihtimali varsa sizlerin hepinizi yok etmem lazım ki Ben aynı zamanda güzergah emniyetimi sağlamış olayım. O şeytanca varmam gerekli olan yere hiçbir şeye takılmadan, herhangi bir gulyabaniye takılmadan varayım oraya. İhtimallere hüküm bina ederek hükümler vermek, başkalarını bir de adalet diyerek değişik zulümlere mahkum etmek. Evet, bunlar kafir sıfatıdır. Züheyr İbni Ebi Sülma mümin sıfatıyla söylüyor bunu, inanmamış. Ama nice müminler var ki hakikaten Hazreti Nuh gibi müminlere Rabbi inni mağlubun fantasir. Allah'ım mağlubuz, sen nusret ihsan eyle diyor. Bir bu. Hep çekmişler. Yunus Emre bir şey diyor. Hep gitmişler, kalmamışlar, ağlamışlar, gülmemişler. Ağla ağla gülme gönül. Kıtmış terbiye yaparak bir mısra ekliyor oraya. Hep gitmişler, kalmamışlar, ağlamışlar, gülmemişler. Dünya nedir bilmemişler. Ağla ağla gülme gönül. Hep ağlamışlar. O da Yunus Emre de ağlamış. Hacı Bektaş da ağlamış. Ahmet Yesevi de ağlamış. Muhammed Bahauddin Nakşibendi Hazretleri de ağlamış. İmam Rabbani de ağlamış. Zindan görmüşler. Azaba maruz kalmışlar bunlar. Kalmayanlar akıbetlerinden endişe etsinler. Hayatlarını zevk-ü sefa içinde geçirenler, o zevk-ü sefa adına başkalarının hayatını zindana çevirenler, akıbetlerinden endişe etsinler. Bir ebedi zindan kendilerini bekliyor. Müminim demekle kurtulamazlar. Bir karıncayı ezmenin bile hesabını verme meselesi var. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Atom ağırlığı, bir kötülüğün varsa hesabını vereceksin. O kadar iyiliğin varsa onun da mukabelesini göreceksin. Hazreti Nuh çektiği gibi Hud da çekmiş, Salih de çekmiş, Şuayb de çekmiş. Allah'ın binlerce selat selamı, başta insanın iftar tablosu, sonra onların üzerine olsun. Hazreti Lut da çekmiş, Hazreti Musa da çekmiş. Nice peygamberler inandıkları dava uğrunda şehit olmuş. İşte bildiklerinizden Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve haşa ve kella, yüz bin defa haşa ve kella, bir sıradan insanın evini basıyor gibi evi basılan Seyyidina Hazreti Mesih ve mübarek validesi esas bulunduğu yerde, Nasıra'da, orada durmamış. Allahu alem, işte mesela İzmir'e gelmiş herhalde, öyle diyorlar. Efes filan diyorlar. Allah bilir. Onu da yine Allahu alem deyip geçelim. Allah diyen hiç kimseyi, küfür sıfatı taşıyan, isterse surette mümin görünsün. Hatta biz Müslümanlık adına bunları yapıyoruz desin. İsterse münafık, isterse müfsit, isterse kafir. Değişik kategoride mütalaa edebileceğimiz insanlar tarafından hep çekmişler. Fakat umursamamışlar. Evet, siz de umursamayın. Gamlanma öyleyse, zira mevsim hazan değil, kaderdi ve eğilebildiğin kadar eğil. Gidecektir bu son gaileler de ard arda, kim bilir nasıl bir ışık dönemi, nasıl bir nevbahar, nasıl bir güzel günler var şimdi sırada. Belli değil. Mekke-i Mükerreme'den dışarıya çıkardıkları zatın bir gün oraya kendine has büyüklüğe gelip geriye döneceğini hiç tahmin etmiyorlardı. Ama daha giderken Allah Celle Celaluhu اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَل۪يكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادِ. Evet, buyurmuştu. O da inanıyordu. Ayrıldığı yere bir gün rahat. Onun yürüyüşüne de öyle demek saygısızlık olur mu? Tıpış tıpış yürüyerek gelmişti. Ve herkes de o kâmeti bâla karşısında serfuru etmişti. Boyun eğmiş, büyüklüğünü onun orada adeta koru halinde seslendirmişlerdi. Koru halinde. Beytullah'ın etrafını sarmış koru halinde. Kerimoğlu Kerim, Kerimoğlu Kerim demişlerdi. Baban da Kerim'di, deden Kerim'di, Adnan'a kadar herkes Kerim'di, İsmail'e kadar herkes Kerim'di, İbrahim'e kadar herkes Kerim'di. Ey Kerimoğlu Kerim, sana yakışan odur. Gerisini dememişlerdi. Demeye ne lüzum var azıcık? Bir kere 40 yaşına kadar Emin'i tanımışlardı. Emin'den sadece etrafa emniyet saçılırdı. O yeryüzünde emniyet ve güvenin temsilcisiydi. Hep emniyet solukluyordu. O gün akılları başlarına gelmişti. Onu orada telaffuz ettiler. O da zaten onun dilinin ucundaydı. Kalbinden köpürüp dilinin ucuna sıçramıştı. İzhebu entümü tülekâ buyurmuştu. Bir gün size cevreden, zulümde bulunan, insafsızca davranan, salya atıp dolaşan, diş gösteren, ezdiklerini ezen, ezmediklerin içine de korku salan zalimler aynı şekilde karşınıza çıktıkları zaman öyle baba yiğitlikte bulunarak اِذْهَبُ اَنْتُمُ تُلَقَى لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ demeyi ihmal etmeyin. Zalimlere zalim gibi davranmayın. Kendiniz gibi davranın. Çünkü siz her şeye rağmen, onca değiştirmeye zorlamalarına rağmen, yahu yumruk sallasınlar, yahu böyle bir silah namlusu göstersinler, mermisiz bir silah namlusu göstersinler. Yahu dişlerini kırarken onlar da bize bir yumruk atsınlar. Bütün bu basitliklerin, bayağılıkların hepsini yaptılar. Ama bir yönüyle bu yola kendini adamış, bu adammışlar kadrosu içinde bulunanlar, başkaları için yaşayanlar kadrosu içinde bulunanlar, mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesinde bulunmamışlardı. Bulunmadılar, bulunmuyorlar, bulunmayacaklar, bulunmayacaksınız inşallahü teala ve selam.